الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة النور آخری حصہ کی عقلی دلائلی ذکر کول اولی ذکر کڑیو دا اسمان او زمکی چدا کائنات اللہ رب العزت ویلی ما پیدا کری دی ابیا اور پسی زمکی اسمان مینز کی چکم مخلوقاتو چیغی اللہ لسناوی اخپل مناسب دا اللہ بندگی و عبادت تیکو درین دلیلی ذکر کرو دا دی دنیا دا بقا او دا انتظام دا عالم دا اسمان او زمکینا چیغا قسما قسم رزق دا هر شی د پار الله پیدا کړی دا آخری سلورم دلیل ذکر کوي عقلی او پاره کې د خلقت بیان کوي چې هر شی چې الله پیدا کړی دا غي سماده وا داغی مادی نے پیدا کرے دا ٹولو حیواناتو مادہ ذکر کی اوبو چلاوی اریوشے مادہ اوبو نجوندے گرزولے سورة انبیاء کی امیلیو وجعلنا من الماء كل شيء حي التذال فازويلو وجعلنا من الماء كل شيء حي تغين جنس وبمرادوي چار یو شی په دغه بو سره تازه دي او ژوند دي او دې کې خاص قسم اوب ذکر کوي جغدار حیوان دو پیدا کی دو دو پاری او سبب اللہ گرزو لے رہے او بیا پاگی کے مختصر تقسیم کی چا حیواناتو کہ اللہ سمر قسمون پیدا کری دی او داگی دو گرزی دو دو پاری جدہ جدہ اسباب پیدا کری دی. والله خلق كل دابة من ماء الله پیدا کړی دی هر یو زنده سر دوبونه دابا چې په زمکه باندې ګرځي کاغار قسم حیوان دی کاغذ ذوی العقول دی چې الله ولعقل ورکړي غیر ذوی العقول دی چې عقل پکې نه وي جانوري ولیکن دا غیظ پر الله سبب مما ان خاص وبګر زولې چې عام نه دي بلکې یو نوع د وبوت نمراد ده چې قران دا غی نه تعبیر کوي پمن نطفتن سرا نا دا هر حیوان د پارشتا فمنهم من يمشي على بطنه پس بازی پدی حیوانات و زند سرو کی اغسدی چگرزی پا گیڑا باندی اغیل اللہ پی ندی ورکڑی دغسی پا گیڑا باندی گرزی کاغا پوچا کیوی لکا ماران شو حیات او کاغا پو بو کیوی لکا میان شو چه داغی قسمون اللہ پیدا کری پیوالا ندی پیدا کری دے پا دی ترتیب کی ذکر مخی کو چه دی که غرابت زیاد تی ناشنا بغیر دخپون اگر زیدل او دا سی گرد ایدل چی اغخپوالی انشی لاندی کولی نو دا دا اللہ پا قدرت کدیر اغرب او اعجبو نو زکی امخ کی کن ومن هم من یمشی علی رجلین او بازی پا دی که اغسوک دی چی گردی پا دوخ پو سمر انسانان او سمر مارغان اغیل اللہ دوخ پی ورکلی دی ومنهم من یمشی علی اربع او بازی پدی کیا غسوک دی چگر زی پسلو رخ پو دا دری قسم بیان کرو قرآن کی انسان تعالی داغی مخلوق ذکر کئی چیدی اے پیجنی اولی دلی چرتا پجون کی چیدو اس رسن سا تعلق ہوئی کنا اب آز بدا سی چی یا بیلی دلی نہیں یا بیلی دلی خوڑیر کم داغی ذکر ذکر نہ دیکھڑے چې دا غیزه خپوې سشمار نشته دي بعضی داسې دي بعضی دا چې سلور نه زیاتی لکه کیکلا شو عنکبوت وغیرہ خلق شو دا غیخ په خو زیاتی دي کنه بعضی داسې دي چې هغه به شمار دي او پارسیبان و ته هزار پاوي یزرخ پیېږي نو دیو جن اغیر سر دی انسان دیر تعلق نو اغیر زکا نئی ذکر کری قرآن اغیر ذکر کری چی اغیر دیر مشہور و معروفی بعض داوی چی کده بعض جانورو دیر اخپی لیکن دتلو دا پارک بکی دغا سلور دی دانوری کده دا سر نئی دو پر افتار کسا نقصان نرازی زکوی اربع یویل چی بھاری اوشی که دا سلورخ پی دکار دی ادا نور والا اللہ سے پیدا کلی دی که وسو حکمتی دا اللہ رب العزت دا اللہ رب العزت دا حیوانات و قسمون ذکر کول چیدی که قسم ندی سب غوچه باندی پاتی کیگی چگه ده انسان علم کشتا او سب لمده کی دی او پوبو کی دی چید آغی علم انسان تا دیر کم ده دکاغی پنا دی د انسان د نظر نه. څه حیوانات داسې دي چې هغوی اجتماعي ژوند تېروي، د یو بل نه بالکل نشي جدا کېدی، کالنحل والنمل مفسرین وی لکه د غبی نه مچای شوې یا میږي شو، د دې ژوند د اجتماعیت دی، د یو ځای کې ژوند تېروي جدا کېږي نه د یو بل نه. دغه سي مارغانو کې مشته دي چې دا کوم په یو ځای باندې پرواز کوي، په یو ځای باندې کوزیږي او خیږي، دغه ژوند د اجتماعیت دی. بعضې داسې چې هغوی بل شی سره مرګرتیا نه کوي، شریک ژوند نه تېروي، کالعقاب لکه باز شو دوی ځان له ګرځي، د دې بل حیوان سره بل مرغه سره تعلق نه وي، هغه له الله دغه فکر ورکړی، طبیعت ورکړی چې یوازې ځان له خوشاله. په دې کې ټول حیوانات شریک دي چې جنس د خپل جنس نه به جوړي، دغه قران دا غي ذکر کوي چې هر یو شی دا الله یې ما جوړه پیدا کړی دا وخلقناکم ازواجا ومن کل شی خلقنا زوجین، ډیر عام کړی دا من کل شی یې ویل، ودې کې مارغان او زنده سر او حشرات او بحری او بری هر صبح کې رااله. داسې حیوان نشي کې چې ګنیا داسې ځان لئی چې دا جوړې نه وي، نو بیا تناسل څنګه کیږي؟ دغه سي بازي داسې چې الله ولې د خوراک تنظیم د غوخو نه کړې بل څه نه خوري، صدا سیدی چې الله ولې تنظیم کړی د خوراک، نو دانی ټولې صدا سیدی چې هغه واخه خوري، د زمکه نه چې کوم واخه روزي بوټي موټي دا د هغه خوراک دی. بعضی صدا سیدی چې هغه نه عادت کیږي انسان سره، کدی په ډیر اخواری کې او ډیر محبت و سره ساتیو، کن نمیر لکه پلانگ شو نوی نشی ساتلی ده بالکل انسان سره. او بعضی داس دی چی عدد کی خو ډیر په دمه بانده، کل اصد لکه زمره شو دیوی عدد کی خو لکه دیر مده پس دیر اخواری گوارد. بعضی حیوانات په کې داسې دي چې داغي आवाज نشته، دا اکثر دا ماران او لړمانانو میګي وغیرہ چې دي आवाज چانه دي اورېدلې. بعضی داسې دي چې داغي د اولاد د پیدا کېدو طریقه د انسان په شان تي ده، پیشوگانو سپیو گیدرانو اباز داسی چیغی اگه افرق ولدہ کرده چی ده کم حیوان غوگ راوتی ناغ ده انسان پشانده دغسی بچی راولی، او چی ده کم غوگ نی راوتی سولی سماخ داغی ذریعه ده اولاد اگه دی، اللہ ولدہ ذریعه پیدا کرده. بعض حیوانات داسې دي چې غي ډېر صبر او تحمل دي، غصه به کې بالکل نشته، د کل بقر لکه غاش وکنه. او صدا سدی چیغی کڑی را غصدا و دیر لوی جہل لپکی لکا خنزیر شو او دا صدا غا نور مرگری پا دی جانورو که او زنگلی زنده سرو که لیوگان او شرمخان بازی دا سدی چیغی که زیرک دی دیر زیادو لکه شادوش و دا دیر زیره کده او اتیوم دا غصه دیدی سره مرگره دی تک دا سخواغا لل بولغن تی معلومی گی وی زیره کتیا پک زیاده دا بس دا سیدی چه اللہ و لقوت حافظه دیر ورکلی دا لکه کل جمل والحمار لکه اوخ او خر دی چه یو ذل پلار لانو بس بیاوت نی ریگی انسان نم پا دی قوت حافظه که زیاد تی بازی داسی چه اغا ار وقت پا غضب کی لیکن سرد صفاحتنا و دا قم قلتوبنا و دا پریشانینا کل کلبی لکس بیشو بازی داسی دی چه اغا دیر مکار دیر چلگر کس سالبی لکا گیدل شو چه دلکم چلو ارزی دست چرگانو دی نیو کنا چه بیا پوونا که ناستی اخوارو سکار ندیو تا اسی بدل رینا رامند کی نرسی اٹی و طول پریشان شی اسوک با کترا پریو دی اسوک نگور آر یو حیوان لاللہ خپل خپل جدا جدا طبیعت جدا جدا طریقہ و سلیقہ ورکڑی دا سبا کی دا سیدی چی تکبر پا کیوئی زیاد تے او حسد پا کی زیاد تے کت تاو سی اتا اس پا دی مارغانو کی چی دے اخپل حسن تقاور دے نوی حسد پا کیوم دے او تکبر پا کیوم دے او مکلف خونا دے کنے چی گنانگار شی تکبر خود انسان ده پار گناه کبیره ده دا صرف اللہ دیده پار چه گورا چه بده حیواناتو که اللہ سمر اقسام پیدا که او تید دیده پار هر یو دبل نجودا کرده ده چه ده اللہ قدرت پی معلوم شی چه گورا ده طول و ماده و با ده نطفینا و بنا پیدا دی لکه څنګه سورۃ رات کې الله ویلو چې یسقى بماء واحد تزمکی دی فصلونو ته وګوره ټول په دغه اوبو باندې وبکول شي دا یو اوبو دی چې باغې ټول زمکه وبکول شي هر فصل په وبکول شي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل او چه بیا ده میوی خونتاو گورنو هر یو ده بلینا بدل ده ونفضل بعضها على بعض في الأكل اللہ یو شانتی ندی پیدا کلی پرنگ کی فرق ده پخون کی فرق ده پشکل کی فرق ده دا اللہ خیچ دا دور تفنن پا کی چاو کو دا دور قسمون پا کی چا پیدا کلو تا دا اللہ دا وجود دلائل لی کنا چی دا صرف اللہ دے چی هر یوشی کی دمرا قسمون پیدا کلی دا خو چی دا مفسر سمرا ذہن رسی نور بے حدا و بے انتہا د حیوانات قسمونه دي د جانور قسمونه دي او دغه جدا طبيعتونه دي دغه جدا د رهائش ځایونه دي او دا غي جدا د خپل رزق اسباب دي اري اول الله پورا اسباب پیدا کړی دا دلیل اخر کې ذکر کو چې دا د ټولو د لایلو نه په علم او معرفت کې زیات دی الله پیدا کړی دی هر یو شی د وبونه بعضې هغه دي منهم من ور دا ټول د عقل مندو د پاره استعمالیږي دا هم چې راځي دا د عقل مندو د پاره راځي او من چې راځي دا ذوی العقول د پاره راځي او دلته کې حیوانات یادي هغه ذوی العقول ندي دا صرف د دیو جنا چې د انسان سیټ پکشته نو ټولی و سره مرګري کړی دي یره چې انسان عقل مند نه ټولا عقل مند دي دغه دا د انسان خادمان دي د انسان نوکران دي چې انسان عقل مند نوکران به بی عقلې نه لا ټول تا عقل مند وي چې د انسان خدمت کوي د انسان د ضرورت لپاره پیدا شوی دي نو الله بس وی چې هغه عقل مند نظام عمر سره عقل مند کړو دا ټول د انسان عزت ته او شرافت ته ورناغي د پاره پاره به کې د الفاظ نو مستعمليږي بعضې هغه څوک دي چې ګرځي په ګډه باندې نو حشرات دي بعضې هغه دي چې ګرځي په دوه خپو د مینز کې ذکر کو خیر الامور اوسطها ومنهم من يمشي على اربع بعض هغه دي چې ګرځي په سلوري يخلق الله ما يشاء بس الله پیدا کی هغه چې غواړي د الله څه چاویلو چې داس پیدا کا سپو دریابونو کې او سپو چې باندې ادا څه شکلونه ولا ورکا دا شکلونه هغه ته چاخولی په کاغذ باندې چې چنده خدا سے پیدا کا چې اړو څوک معلومات نشي کولی چې دا دې ناس دې کولار دې کم لاس دې دې چې دا سې ناس دې ساري برکلي کنه او دومره غټ आवाज راو باسي نو چې دا شکل کم دیو دا ټول د الله مخلوق دې يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير يقينا ان الله پر سبان دي قدرت والده الله په قدرت کې کمی نشته چې به حدا او به انتها مخلوق یې پیدا کړی حیران بشي دلیل ذکر شو عقلی په وحدانیت باندې چې څنګه اول کې ویلي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات نو اخر کې بیا وایي لقد انزلنا آیات مبینات یقینا موږ نازل کړو داسې آیاتونه چې مبینات دي مبین سمانا چې تا ته وضاحت کوي کنه سا عقیده سموی استا اصلاح کئی دیتا مبین وی بیان ان کے وضاحت کون کے او تا تا علم او معرفت دا کون کے نو ہر آیت دا سدے چه انسان تا دیر لوی علم ذہن تا چی او سینے تا چی پدی شرط چی داغ توجو وی نو ډیر وسعت پیدا کی قرآن په یو آیات کې والله یهدی من یشاء نو سوال پیدا شو چې دا څنګه آیات مبینات دي څوک خو په سم نشو هغه لاروان شو اسې ولا سمو خاموش به او غلی به لکه د مار او لړم او چې قران واورېدو د توحید بیان واورید نو ډیر غصه شو او ډیر غصې د وجه نه ټینګ نه شو دې ته بدې را دي شروع کړې. رضا خو الله دې د پار نازل کړو چې بنده ته هدایت شي دغه اصلاح شي هغه په دې دنیا د ډیرو ګناهونو او جرمونو او ګمراهونو بچ شي هغه الټه کار وشو الله رب العزت دې آیات کې جواب کدار دې کدا قسوال له هر ځای دا سوال له او دغه جواب دې چې والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هر کار د الله په اختیار کې دی دا د اختیار نه سکار بار نه دی ها هر شی د الله په قبضه کې دی سوچ کیږي دنیا کې نو د الله د ارادي ما تحت کیږي نو بس چې د الله سو خوخي نو هغه ته هدایت کوي دا په دلیل پورې نه ده ورنه دلیل خوار چاته یو شانتی دی فقل انذرتكم على سواء سور انبیاء کی تیر شو چې کدی مخ اړی راړی مې ګوره ما پرخ نه وکړې ما پکې نږدې اولري نه وکړې ما پکې خپل او پردې نه وکړې ټول مې یو شانتی خبر کړی فقط اذنتكم على سواء اوس دغه الله کار دی چې هغه چاته هدایت کوي نو هغه به هدایت حاصل او چې هغه ته نه کوي نو هغه به سره د قرآن نه سره د دلایلو نه سره دومره زبردستو مضامینو نه دغسې محرومه ګرځي دغه دپاره په ځمکه آسمان کې هیڅ نشته. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله هدایت کوي اغه چاله چې غواړي او خوښي شي په طرف د لارې نیغي تسلیم د پیغمبر له چې ته په دې باندې ظلم خراب او متنګا ځکه ستا کار دغه دی بس بیان دی تا خپل ذمہواری ادا کړې ده په ډیر اعلی طریقې سره او پاتې شو دا خبره چې چاومن له کونه منل نو الله بیا زما کار دی زکه چې زپویږم چې لایق څوک دی قابل څوک دی زپ دې پویږم په دې بل څوک نه پوي خبر بیا وللاله مضمون خلاص شو د قران دا داسې عجیبم طرز دی چې یو مضمون شروع کې او سر ترسي نو بیا بل تاوري نو په صورت کې دویم باب د منافقانو وا کښاله وکنه ډیر لوی هنګامه جوړ کړی و چې د پیغمبر په ازواج متطهراتو باندې داغ ولګو داسې منافقانو کنه ناخیر کې الله رب العزت داغي حال بیانې چلته کې الله رب العزت الفاظ داسې وي چې د خلکو ته یو قسم شک پیدا شو وی چې ولذین جاءو ان الذین جاءو بالافك عصبۃ منکم هغه کسان چې راتلی کړی دی په دې دروغو ستاسو نه یو ډاله ده مؤمنانو ته وی کړه دا دې کوم ځای ډاله او کافران دي او دیوی چې اوسبتم منکم ستاسو نه اورډاله ده دې آیات کې دا غي وضاحت کوي چې دا تعالی زکووي چې کومه خبره مؤمنان کوي ناغيوم هغه کوي په کومه خبره چې مؤمنان دي ناغيوم هغه خبره کړی ده نو زکو تعالی وایي چې استادو په شانته خلق دی تاسو هم آمن ناوائی او غیم آمن ناوائی نو زکا میں او تستاسو نیوڑا لاؤوی خوا ويقولون اوائد منافقان آمنا بالله وبالرسول من خو ایمان راوڑے دے پا اللہ باندی او دا اللہ پا پیغمبر باندی واتوانا او دا سی ایمان نا چی صرف زبانی نتا بیداریو واتوانا چی کم وقت ہوئی رضیو کشپئی نمونگا تابیداریو شلکار او پریدو او دمر گرتیا بکو دیر دا چدا مسلمان نینو مسلمان نور سنگئی تم رخ کارا الفاظ کا نا دیو جن سور بقرہ کے اللہ رب العزت ویلیو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بازِ خلق دے چتا بداغی خبرو تا حیرانی تعجب بکے چتا تھی خبر اخو منگا امن شکولے يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ او هر خبر سره بوي چې الله غواړي چې دا مې سوې اندامي پزړل کې دي چې دا سمې وې کنه تکه مې پزړل کې دي غواړي دا نه چې غنې زړه کې بل څه دی په نه ويشهد الله علام او هو لذ الخصام الله یزان ته ساته چرته ټکر نه کې سورې منافقون کې ویلو و ان یقولو تسمع لقولهم کغی خبره کی په مجلس کې نو ته به ډیر په غور سره غوږ دی چې قیمتي خبره کوي دغه چې توثیه او تمهید و ته ډیر ناشنا کې خود خبره ډیره دلری نه را شور خبرو چل خذیل ورزی نو ایذا منافقان چې مون خو ایمان را وړل دي په الله او په پیغمبر باندې او تابعداري کو نور رانا سواره دیو زلویلیو داسه چی مونگ نور سو چلو گو چی تاو سویلی دی اگا منو کانا اللہ رب العزت وی چی دا صرف دخلی وی نا دا کانا خبر خود عمل لا مومنانو چی ویلی دی نو عمل تا تیار دی چ څنګه لوس کړی دی او څنګه وعده کړی دی اقرار کړی دی نو عمل ته تیار دی نام مومنان دی او تاسو سره په جبه اقرار کړی دی او دا عمل کاروم خراب دی ولی ثم يتولى فريق منهم بیا وګوره مخ اړیم یو ډلا پدې کې د الله او د پیغمبر د طاعتنا دا معنا دسنا مخالی چی سیویلی دی دادوینا چی آمنا باللہ و بررسول و اطوانا امی ویلی دی و بیاتنا مخالی من بعد ذالکا پس دادی اقرارنا وما اولائک بالمؤمنین او ندی دغ خلق زر مومنان سن چلت بقر کی ویلو کنا چی وما هم بمؤمنین حق خبر دلته موکړه او ما اولائک بالمؤمنین تا مؤمنان دي ولې ایمان د زړه شي دي او دی په زړه نو کې ایمان نشته دي ځکه زړه کې چې کوم خبر رااله انسان داغي تابع بیا پاغي په سي برواني چې زړه ته سوي نه هغه بکی ادي پاغي په سي ندي روان نو دوکا کئی کا نخوا چلتے ویلو یخادعون اللہ و رسوله اس معنی کئی چسنگ مخڑی دا آمنا باللہ و بالرسول نسنگ مخڑی اخو سمعلومی گی نپستر گو باندے چی قبلی تا دے که نرخواتا تا دے چی دیتا نمخوارو نو دا یتولا معنی کئی گورا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کلا چې دی راو بلل شي د الله فیصلې ته چې قران دی د پیغمبر فیصلې ته چې سنت دی ليحكم بينهم چې فیصلو کې دا قران او سنت دی پمینس کې دا عربیت تقاضا دا وا چې ليحكم ولي مخکې دو ذکر شو الله او پیغمبر نو دو شو کنا او د دوو د پاره په عربیت کې تصنیه راځي ليحكم او دلته قران ليحكم راوړو د اشاره کوي دیتا چې د الله فیصله د پیغمبر فیصله ده پیغمبر فیصله د الله فیصله ده مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ دا قرآن کمال لکھا چه گواری جدا جدا ندی اسے پا تعبیر کی جدا دی بل دے دا پارا مفسرینی لفظ دا اللہ ذکر کی تبرک دا پارا ہر دے کے لفظ دا اللہ نم دا اللہ چی ذکر کی تبرک دا پارا نور مطلب تینا پیغمبر دے ولی فیصلہ خو اللہ نکی او قیامت کی کئی دل دا صرف دا پیغمبر فیصلہ دا او دواله یو شی دی نو ځکه وی ليحكم بينهم چې فیصلو کی دا پیغمبر د دې پمینس کې اذا فريق منهم معرضون دغه وخت کې یو ډله په دې کې مخالون کی ولی مخالول سمانا دا څه نه وی چې نه منم نو وی که ستا خوهي او دی کورت تا بلوڑ شو کنو خواه داو گور خواه کارا خدا سوک نشی ویلی خواه ارسو کوئی چی آواز برا باندیوشی دو کفر دا دقی دزان بچکولو دا پارا اغیل دا سی یو حلا یو طریقا یو بانا گوری اگستا خواه اینو او تا بلوڑ شو کنو خواه دا دی مخالی کنو قرآن و سنت دا فیصلینا اذا فريق منهم معرضون کله داسي چې خبره کوي نو د اصول خلافي دا مهاله لخوا او وای بالکل په قران فیصله کو جمعه ته زو استاد لږ چې استاد لراشي نو دی استاد شي دا ګور استاد بیا خبره ته نه پریدي اچه دیسوی ناغد اصول خلافی اپا شریعت کی نئی نند تولو خلق دا عادت دی دا دیر لوی مرض دی ولی پا بلی ادارہ کی خود تنشی ویلی چه ادارے تلرشی دا دنیا دا علم اداری دی اپا گرسائی کینی چراوڑا ادار انگلیش کتاب نا خدا قرآن دا تسپک کاری چرالی نوست رالیوم او پخپل فیصله که نو بیا راتلی صلح نو سوی وی دے قرآن کئی دے میرا وسط دے دے قرآن کئی نو ایدو تا چاوی لی دی چا قرآنو کا تا شریعت فیصله خدا دا چا غب مطالبه کئی چې دې قرآنو کې بغیر داغه د مطالبې نه دې په قرآن کې دویمه دا ده چې په شریعت کې قرآن کول نشته دا څه چاویلو دا کوم کتاب کې راغلی شریعت کې هویا شای گواهان دي شیطان جوړته آیا قسم دې او سوګند دې دا قرآن په کتاب دا دې مفتی صاحب شکن دې قاضي صاحب شکر معرضون کې ځان راولي کنه در د مخ اړول لیکه چې ځان فیصله کوي د شریعت خلاف فیصله کوي او قاضي ته وګ نګدي چې قران او سنت څنګه فیصله کوي چې څوک دعوه کوي او شیطان راولي دوتنه چې هغه وایو کړه او پاغي باندې چا اعتراض نکو هغه د شریعت په اصول باندې برابر وو نو بس حق دا غشو او کاغه سره گواهان نو یا وو لیکن پاغي باندې اعتراض وشو جدید گواهی لایق ندی برحال او اگر سر نور نو نبیا دے با سوگن کئی مجھے دے سوگن دو کی نباز حق تا دشو بیا چو دمرا لوے کارو ادا جسو کوئی قرآن کوم کنا دے چل جوڑ کرے دے دے پردی حق تا چل جوڑ کرے دے ده ده قرآن پنوم بانده پرده حق قبضه کئی او ظلم کئی نو قرآن ولا ذریعه گرده ده ایتا ده چاویلی ده نه چا مطالبه نده کلی وی قرآن کوما قرآن کول بشریت کی نشت ده وی قرآن کوما علی که سوگندو که که خام خوابیه ده یو سلی په سوگند ولی نبی علیه السلام ویلیو چی داس وقت براشی چې دی او بندنه به د سوګن مطالبه نه شي وي هغه وایي چې سوګن کوم دا هغه وخت دی کنه دا د تاړو سوشې نخکاری چې نخکاری نو دام جایز دی چې سوګن به داسې کوي چې طلاق به غورځې درې دستا سوګن دی بس بیا دا هغه خوښه ده دا به کې لږه سختي ده کنه خدا کو نشتره چه دا خلق سکی خواه قرآن کوما قرآن کوما قرآن سنگا که قرآن ویلی نده قرآن نخبر نده پا الحمد نپوییگی اذا فریقم منهم معرضون دقا وقت که یو ڈالا پا دی که مخلون کیوی وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او کدی پویږي چې زمونږ د پار شریعت خده زمونږه فائدہ پدې کې ده مونږ له چې حق راکې نو په شریعت به راکې بیا ورامن دی وی جمعات ته يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ جمعات ته راځي چې په قرآن به فیصله کو په شریعت باندې به فیصله کو دا د الله کتاب دی وی مونږه په ایمان راوړې دي ته منافق وي خا ته د قرآن سره سکار شته په غرض او مقصد کاغه غرض ادا کیږي په بل شیطانی قانون کې نبی قرآن پرې دی ویننا عدالت شته کنه ضلالت شته کنه او کنه پویږي چې دی کې زمونږه پرخه ده د میراث مسله دا بیا قران را مونډه کی الله رب العزت وی دید دې دریو کفر نه خالی نه دي دې دریو کفر کې بخامو خای د دین نشي بار کې دې افی قلوب مرضن آیا د دې پزړونو کې مرض دې مرض د نفاق دې مرض د عنات دې قرآن سره عنات دی پیغمبر سره عنات دی امیر تابو او یادی شک کئی دا اللہ پا دین کے دیل ازکن را دی پا دی کے شک دے کن خوا ام یخافونا یاد دین یریگی ان یحیف اللہ علیم و رسولو چمونگیوی پا قرآن و حدیث زکن کو چه زیادتی را سرکی گی نو کدا الله کتاب دے او زیاته را سره کیږي نو نو الله پیغمبر په مونږ ظلم کوي کنه مونږ خو یریږي د دینه چې ظلم وکړي الله په دی باندې او پیغمبر د الله بل اولائک هم الظالمون الله وینا ما سره ظلم نشتا نو ظلم کوم نو ما پیغمبر ظلم کوي په چا باندې ما ظلم حرام کړی دی په خلکو نو په خپل ظلم کوم بلکې دا ظالمان دي اولائک دا مشارون لې چې دا صفاتونه مخکې بیان شو دا مرضیان فی قلوب مرض دغه شکیان امیر تابو دغه ظلم نسبت کوونکی الله او پیغمبر ته دغه ظالمان او کافران دي د دریوال خبرې د کفر دي کته په زړه کې د الله دین سره او کتاب سره عینات ساتین دا کفر نه دي او کته په دې کې شک کوي کنه چیرې زما خو یقین ناراضي کتاب الله کتابي عزیز بدا مطلبی او یا نسبت دو ظلم که اللہ و پیغمبر تا دا دریوال دو کفر خبری خواه نزکا اللہ آخر کی نتیجہ راویستا چی پدیت بار سر موتستاسو ڈل ویلیو چی اقرار کاؤ چی آمننا باللہ و بررسول بس ماوی چی دا خستاسو مرگری دیستاسو پشان خبره کوي او چی کل دا غی عمل تاو کتیشو ناغاستادو پشانتی نو منافقانو یو خکار کافری اغتا کافر وی او یو پت کافر نو اغتا منافق وی و دے دیر سخت دے پا کفر کی دکا دب حق کی اللہ ویلی چی فی الدرک الاسفل من النار دے پا درک اسفل کی کنا دا سزانے پتہ لگی چی دا کفر دیر لوی دے اڈیر وازویم دے دے نور نخا نو دا منافقانو حال بیان کو دی دا پارا چه مخ کی صورت کی واقعہ ذکر شوی وا او ډیر لوی دروغی جوڑ کلیو نو اللہ ویزا دا مسلمان کار ندیخا مسلمان چری دا سنکی دا کافرو خجامی دا مسلمان وا نو پا دی باندی دوکانو شیخا آخر